se soy yo. Ginagawa mo ang gusto ko. Tuwing kasama parang Superman. Ooh, I love you, my toxic dream. Hindi tayo bagay, ang sabi nila. Hindi papayag pag wala ka. You give me laughter, you give me appetite, you give me peace when I'm down and out. You keep me coming for more. Nalimot ko na pag-uwi sa bahay. Pagod-dong ko, wala na sa isip. Lilipat sa mga ulap. Ooh, I love you, my toxic dream. Tight.